کنویں بھی اس میں دوائیں وہیں بن رہی ہیں، کپڑے وہیں تیار ہو رہے ہیں، ضروریات ساری مہیا اور فراہم. اب اگر خدا نخواستہ کوئی غنیم، کوئی لشکر، کوئی دشمن باہر سے اثر انداز ہوئے، حملہ آور ہو اور باہر کی ناکہ بندی کر دے، باہر سے بندشوں کی شکل کر دے، باہر کا غلہ رسد، باہر کی آنے والی چیزوں پر پابندی عائد کر دے، پائپ لائن اگر باہر ہو تو کاٹ لے، لیکن یہاں تو صورت حال ہے کہ ساری ضروریات جو ہے وہ اندر ہی اس نے جمع کر رکھی ہے. قلعے کے باہر اور فورٹ کے باہر ضروریات کا کوئی تعلق نہیں، اندر انتظام ہے مکمل اور ضروریات کی زندگی پر مشتمل زندگی اندر ہی گزر رہی. ایک شکل تو یہ ہوئی. ایک صورت یہ فرض کریں کہ ایک بادشاہ فورٹ میں اور قلعے میں رہتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ، اور جتنی ضروریات ہیں اس کا تکفل شان کے ساتھ وہ کر رہا ہے کہ باہر سے وہ ضروریات فراہم ہو رہی ہے، غلہ غذا باہر سے آتا ہے، غذا آ رہی ہے، پانی کی پائپ لائن باہر سے وابستہ ہے، بجلی کے قمقمے اور جتنی لائٹنگ کا سلسلہ ہے اس کا کنیکشن باہر سے متعلق ہے، مربع کے لیے اور بیماروں کے لیے دوائیں باہر سے آ رہی ہیں، پہننے کے لیے لباس اور ضروریات کی بستر و چیزیں سب باہر سے آ رہی ہیں. تو ضروریات زندگی کا نظم اندر نہیں ہے قلعے میں، بلکہ باہر سے وہ چیزیں لائی جاتی ہیں، فراہم کی جاتی ہے، اور زندگی گزر بسر ہو رہی ہے اس کی. ایسی صورت میں اگر کوئی غنیم و لشکر آ جائے، کوئی فوج آ جائے، کوئی دشمن آئے اور آ کر اس فورٹ و قلعے کا احاطہ کر لے، کو گھیر لے، ناکہ بندی کر لے، اور باہر سے آنے والی جتنی ضروریات زندگی ہیں اس پر بندش کی شکل ہو اور اس کو جو ہے موقوف کر دے، ختم کر دے، وائرنگ جو ہے اس وائر کا سلسلہ وہ کٹ کر دے، پائپ لائن کا سلسلہ وہ کٹ کر دے، غلہ آتا ہے وہ کٹ کر دے، اشیاء خوردنی اور اشیاء برت جو ہے برتنے کی چیزیں وہ سب کے سب موقوف کر دی گئی. اب اندر ضروریات کا نظام نہیں تھا، باہر سے قبض ہو اس حملے کی شکل میں، اس ناکہ بندی کی صورت میں، اس بندش کی شکل میں ظاہر ہے کہ قلعے کے اندر جن کی زندگی گزر رہی ہے وہ زندگی ان کی تنگ ہے، عاجز ہے، بلکہ وہ شاید جی بھی نہیں سکتے اور ان کے مرنے کی صورت سے گویا مہنگا اور تیار سامنے آ رہی. یہ مثال جب آپ کے ذہن میں آ گئی تو اس کو آپ ایسا سمجھیں جیسے انسانی جسم ایک قلعے کی طرح سے ہے اور اس کے اندر بادشاہ تھے حقیقت روح کی. ویسے بہت سارے انسانی قلعے ایسے ہیں جس میں بادشاہ نفس کی ہے. اسی لیے بعض عارفین نے لکھا ادھر ملا کرون نو توا کہ گویا خدائے پاک کا خطاب روح کی طرف ہے کہ روح اپنا زور لگائے، اپنی قوتیں اور کرشمہ دکھلائے، اپنی طاقت ظاہر کرے کہ مملکت جسد میں نفس امارہ فرعون بنا ہوا ہے اور اپنی فرعونیت کے نتیجے میں ناکردنی اور نامناسب اور غیر صحیح کام انجام دے رہا ہے. مگر یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے، یہ علم الاعتبار کہلاتی ہے بطور نتیجہ، جیسے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، ضرورت کی وجہ سے جو اسے مستثنا قرار دیا ہے. تو وہاں لکھتے ہیں علم الاعتبار جاننے والے، وہ کہتے ہیں کہ کتے سے مراد رضائن ہے اور گھر سے مراد قلب ہے اور رحمت کے فرشتے اس سے مراد ہوا تجلیات ربانی. تو جس گھر میں یعنی جس قلب کے اندر رضائل ہوں گے اس قلب میں حق تعالیٰ کی تجلی کیسے آ سکے گی، فرمان کی اور محروبی کی شکل ہوگی. مگر حدیث پاک کا یہ مدلول ثانوی ہے اور مطلب اولی اس کا وہی ہے جو عام فہم جسے سب سمجھتے ہیں. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر قلب مومن پر غیب سے فتوحات ہوتی ہے، ہر فرد مومن پر. ادھر سے دروازہ کھلتا ہے اور ہر فرد مومن پر عنایت ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ قلوب اگر رذائل سے متصف ہیں اور دنیا سے تلوث ہے اس کا, تو وہ تجلیات اور وہ فتوحات جو قلب سے متعلق ہیں وہ لوٹ جاتی ہیں اور قلوب اس سے منتفع نہیں ہوتے, دل فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اور بڑے لوگ ہوتے ہیں فن پر حاوی, تو وہ بڑے بڑے مسائل چھوٹی چھوٹی مثالوں سے حل کر دیتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ کوئی شریف یا کوئی غیور مہمان آپ کے یہاں آئے اور دروازے میں پڑی ہو نجاست, تو اسے گھن آئے گی اور نفرت محسوس کرے گا, لاہور پڑھ کے لوٹ جائے گا کہ گندگی پڑی ہوئی ہے, نجاست پڑی ہوئی ہے. تو قلب کا انصفات کے ساتھ موصوف ہونا, رضائل اور دنیا کی محبت اور گندی چیزیں, یہ در حقیقت مانوی گندگیاں ہیں. مگر ادھر کی جو فتوحات ہیں اور عنایات ہیں اس کے لیے یہ شے مسکن اور محل نہیں بن سکتی, منزل نہیں ہو سکتی. اس لیے قلب کے قریب پہنچ کر ہی عورت کی شکل ہو جاتی ہے, محرومی رہتی. اور جہاں قلب میں انگلا اور صفائی کی شکل ہو, قلب کا روحانی پالش ہو جائے, تو اس مقام پر ان چیزوں کا اس میں انعقاد ہوتا ہے اور آدمی علوم کو, حقائق کو, معارف کو محسوس کرتا ہے. اور اس کی زبان سے ترجمان سے یہ علوم لوگوں کے سامنے آتے ہیں. اور جتنا زیادہ اس کو غیب سے عالم کو مناسبت, عالم غیب کے عالم سے مناسبت ہوگی, اس نہیں نفع ہوگا. اسی لیے اگر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کسی مقام پر کہ یہود و نصارہ غیب کی طرف بہت کم متوجہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہر امر میں حسیات اور مشاہدے کی طرف چلتے ہیں. اور خود شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ دو قومیں حقیقت ٹکراؤ رکھتی ہیں دنیا کی, ایک قوم نصارہ اور دوسرے ہے اہل اسلام. یہود پر ذلت مان دی گئی اور مشرکین اور دلیل ترین ہیں. اس وجہ سے وہ تو ہم پلہ ہے ذلت میں اور ناگواری میں حضرت حق کی طرف سے گویا اعتراض مانگی میں, لیکن نصارہ اور اہل اسلام کا ٹکراؤ ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہے گا. اور جہاں کہیں یہود ناعاقبت محمود زور لگاتے ہیں, ان کی طاقتیں بھی نصارہ کی تربیت یا نصارہ کی تائید کی رہین منت ہے کہ اگر یہ سپورٹ نہ دیں اور تعاون نہ کریں تو کوئی بھی ساتھ نہیں. جیسے یہ موجودہ اسرائیل ہے کہ کب سے اس کو الفتح والے اور عرب ختم کر دیتے, مگر باقاعدہ ان نصرانی حکومتوں نے اسے مضبوط کیا اور کار جگر کار اور جگر ہے. عرب نے اس کو گویا ایک لٹکتی ہوئی سوری چھری کی طرح سے اس نے کیا ہے, وہ ایک سوہان روح بنا ہوا ہے. تو دو قوموں میں ٹکراؤ بجے اس کی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حقیقت پرست ہے اور نصارہ جو ہے وہ صورت پرست ہیں. یہ ہو کا مزاج بھی یہی ہے, حتیٰ کہ رب اکرم جو غیب الغیب ہیں ان کے بعد میں بھی صورت پرستی کا مزاج دیکھیے. انہوں نے کہا اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, کہ جیسے ان کا معبود ویسے ہمارے لیے. یا یہ کہا کہ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا, کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں, تصدیق کریں آپ کی, اس وقت کریں گے جب ہم اپنی کھلی آنکھوں ہم حق تعالیٰ کو دیکھ لیں. تو صورت پرستی اقوام کا مزاج اور حقیقت پرستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج. تو خیر میں ذکر کر رہا تھا کہ قلب میں جتنی صفائی اور انجرا ہوگا غیر سے وابستگی بابستگی بڑھنا شروع ہوگا. اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کی فقاہت اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ خطبہ ہو مختصر, نماز ہو طویل. اور اس کی وجہ لکھیے محدثین نے کہ خطبے میں توجہ ہوتی ہے عالم مشاہدے کی طرف, اور نماز میں توجہ ہوتی ہے عالم غائب کی طرف, یا خطبے میں متوجہ ہے خطیب مخلوق کی طرف, اور نماز میں توجہ ہوتی ہے خالق کی طرف. تو جتنی توجہ غیب کی طرف ہوگی اتنی زیادہ اس کے لیے بجائے شرف اور فکر کی بات ہے, اس کی علامت ہے. تو جتنی اقوام اس عالم کی حس پرست, صورت پرست, مادہ پرست ہے, اتنی حقیقت کے لحاظ سے وہ محروم ہے. اور انہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کم اپنے یا بے اپنے ہیں عقائد کا لحاظ. تو خیر بات اس پہ چل رہی تھی کہ کفرہ اور مشرکین کی روح کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جسم تو گویا ایک قلعے کی طرح سے ہے اور اندر جو ہے روح موجود ہے، مگر اس روح کی جو ضروریات ہے اس کا نظام ان غیر اقوام نے اس مادی عالم سے قائم کر رکھا ہے کہ اس کی تسکین کی اور راحت کی شکلیں یہی منتخب کی. مثلا روح میں جمال پسندی کا مزاج ہے جو خوبصورتی کو پسند کرتی ہے، تو وہ جمال پسندی مادیت والے اختیار کریں گے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، تو ادھر کی جمال پسندی کی طرف اعتنا نہیں ہوگا. روح کی ایک صفت ہے کہ اس میں عشق و محبت کی چنگاری ہے، وہ اس صفت کو اجاگر کریں گے مگر متعلق اس کا ذات حق کے علاوہ یہ اجسام ہے اور مٹی کے ڈھانچے ہیں اسی کو مقصود سمجھیں گے، اسی کے ساتھ وابستگی، پریشتگی، دلبستگی، شیفتگی اور ایک خاص قسم کی طاقت کی نوعیت ان سے ہوگی. تو کہنے کا منشا یہ کہ جنہوں نے اپنی روح کے لیے تسکین کا سامان اسی عالم سے فراہم کیا، تو ملک الموت کا لشکر جب آئے گا اور آنے کے بعد باہر کی ناکہ بندی کی شکل ہو جائے گی کہ اب باہر کا پانی اندر نہیں پہنچ پاتا، باہر کی غذائیں اندر نہیں جا پاتی، باہر کی چیزوں سے انتفاع کی شکل نہیں ہو پاتی فائدہ اٹھانے کی، تو چیزیں سب فراہم میں باہر موجود ہیں مگر اندر انتفاع کی شکل اور اندر سے فائدہ اٹھانے کی شکل ختم ہے اور علاقہ اور تعلق منقطع کر دیا گیا ہے. لہذا اب وہ اندر کی روح جو بدن کے فوق قلعے میں ہے اس کو غذا میسر نہیں اس لیے کہ باہر سے وابستگی تھی، اس کو دلچسپی میسر نہیں حاصل نہیں اس لیے کہ باہر سے اس نے تعلق قائم کیا تھا، اس کے لیے فرحت کی شکل نہیں ہے اس لیے کہ باہر کی صورتوں سے فرحت حاصل کی تھی اس نے. تو جن کی ارواح شان کی ہے شعور جاگت میں روح آتما، ان تمام کی ارواح کے لیے اس قدر ضیق کی شکل ہوگی، تکلیف اور کڑن کی، ضیق اور الجھن کی اور پریشانی اور اڑچن کی، اور اتنی زیادہ گویا تکلیف دہ صورتیں پیش آئے گی کہ الامان الحفی، اس لیے کہ یہاں کے سارے علاقے منقطع ہوں گے موت کی وجہ سے، اور جب اس سے انقطاع ہے تو وہ اندر ایسی پریشان جیسے وہاں پر باہر کے سارے سلسلے منقطع قلعے کے اندر موت کی شکل ہے. اور یہاں تو ہوگا یہ کہ وہ جاتی ہل موت من کل مکان وما ہو رمئی، ہر طرف سے ہلاکت کی شکل ہوگی مگر ہلاکت نہیں ہو سکی. اور مومن کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر کے لیے جو انتظامات کرنے چاہیے وہ کر لی، تو ملک الموت کی آمد پر جب اس عالم سے رشتہ منقطع ہوگا اور یہاں کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا لینا دینا کرنا دھرنا جتنے بھی افعال و معاملات ہیں ان کا کنیکشن کر جانے کے بعد بھی اس کے لیے راحت کی شکل ہے، اس لیے کہ اندر اس نے انتظامات کر رکھے ہیں، باہر کی غذا میسر نہیں تو کوئی حرج نہیں، ذکر اللہ کو اس نے غذا بنایا تھا تو وہ اس کی تقویت کا سامان ہے، باہر کی صورتیں اگر ان سب کے لیے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں، یاد حق سے اس نے ان سے پیدا کیا تھا اور نسبت معاملات ہے تو وہ اس کے لیے تسکین کا سامان ہو جائے گی، باہر کی جمالیات اگر نظر نہیں آتی اور آنکھیں پتھرا گئی اور خیرہ ہو گئی موت کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں، روح جمال حق اور اس کے آثار لطیفات سے منتفع ہوگی اس لیے کہ اس سے تعلق اس نے پیدا کر دیا ہے. باہر کی دوائیں اگر میسر نہیں نہ صحیح، روح نے شرعی انجیشن اور شرعی احکام کو برت کر اور اپنا کر ایک ایسی تقویت پیدا کر لی ہے اور ایسی صورت پیدا کر لی ہے کہ اپنے دواؤں کی ضرورت ہے اندر ہی اس کے لیے سامان تقویت، تو وہ جتنی استعداد شریعت کے ذریعے اس نے اس عالم میں پیدا کی ہے وہ ساری کی ساری صلاحیت اور استعداد، وہ سارا کے سارا ذخیرہ اندوزی اس نے جو کی ہے وہ سب اس کے لیے تسکین کا سامان، فلاح کی شکل اور ان رشتوں کے منقطع ہونے کے بعد جو مزے میں رہے گا پھر اس کو کرتا رہے گا، اس میں کوئی تکلیف نہیں، بلکہ بقول حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ کا انتقال ہوا جو کسی نے خواب نے دیکھا، پوچھا کیسے گزری تھا، الحمدللہ حق تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا اور الحمدللہ تمہاری گندی دنیا سے نجات مل گئی. تو گندی دنیا سے نجات مل گئی اسی وقت ہو سکے گا کہ اندر کوئی درستگی اور اندر نظافت کی شکل ہوگی بندگی کی، تبھی تو اس گندگی کو جو ہے وہ تعبیر کر رہی ہیں الفاظ سے اور اس کا احساس ہو پڑنا. تو حاصل کلام اور حاصل گفتگو یہ نکلا کہ روح کا جو تعلق بدن کے ساتھ ہے یہ بدنی تعلق مرنے کے بعد بھی ہوگا، مگر فرق اتنا ہے کہ اگر جسم کے اجزاء کسی ایک خاص مقام پر ہے، یعنی اس کی باڈی اور شریر کسی ایک ہی جگہ ہے، تو اس مقام سے تعلق ہوگا، اور اگر اجزاء جسم منتشر ہو جائیں مختلف مقامات پر، پانی میں بہا دیے جائیں، آگ میں جلا دیے جائیں، یا کوئی اور شکل اختیار کر لی جائے جس میں شیرہ سے بدن منتشر و پراگندہ ہو جائے اور بدن کے اجزاء جو ہے وہ سب الگ الگ، تو ان تمام مختلف منتشر اجزاء کے ساتھ روح کا تعلق ہوگا اور بڑا قوی تعلق. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ٹیلی فون کرتے ہیں، تو اس میں شکل یہ ہوتی ہے کہ یہاں ڈائل کیا آپ نے اور وہ نمبرات کے ساتھ جو خاص کنیکشن اور وابستگی پیدا کر دی گئی ہے، تو چاہے امریکہ میں بیٹھا ہو یا فیجی کے اندر ہو کوئی حاضری یا کسی اور مقام پر کوئی صاحب تشریف فرما ہو، مگر جہاں ادھر نمبر لگا نہایت بے تکلف آواز اس مقام پہ پہنچ جائے. بلکہ اس سے مسئلہ اور حل ہوتا ہے کہ جب نفخ سور ثانیہ ہوگا تو اس موقع کے متعلق قرآن کریم میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کہ سور پھونکا جائے گا تو ان میں آپس میں انصاب نہیں ہوں گے، یعنی نسب نافذ نہیں ہے بغیر ایمان کے. یا بقول شیخ مہائنی کے وہ لکھتے ہیں کہ فلا انصاب بینہم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نسب بنتا ہے اس کے ساتھ کہ مثلاً باپ سے بنا بیٹا، بیٹے سے بنا پوتا، انسان کے واسطے سے نہیں، بلکہ وہ روح پہنچے گی تو وہ قرن سے تعلق رکھتی ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو ارواح جو ہے اس قرن سے منتقل ہوگی اور ابدان میں اور جسموں میں پہنچ جائے گی. تو ایک بدن سے دوسرے بدن میں پہنچنے کا سوال نہیں ہے کہ سلسلے نفس و نسب ہو. تو فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اور ایک مطلب وہ ہے کہ نسب نافذ نہیں ہے، ہاں ایمان اگر ہے تو الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. اسی لیے لکھا ہے کہ قیامت میں خطاب ہوگا ماں کی طرف نسبت کر کے، باپ کی طرف نسبت کر کے نہیں، اور نسب چلتا ہے باپ سے. تو بعض حضرات لکھتے ہیں کہ ماں کی طرف نسبت کرنے میں جو ولد الزنا ہے ان کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، شرارت کی ان کی، اصلاً خباثت کی ان کی، بڑے نے، لہذا ماں کی طرف نسبت کرنے میں ان کی پردہ پوشی مقصود ہے اور ان کا لحاظ ہے، اس لیے وہاں نسبت ہوگی ماں کی طرف بجائے باپ کے، بار آثار کے لیے پتہ چلتا ہے. یا یہ حکمت لکھی ہے کہ اس میں سعادات کی توقیر و تکریم ہے کہ سعادات کا یہ سلسلہ چلتا ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ظاہر بات ہے کہ نہایت وہاں ہو رہی ہے، حضرت علی پہ نہایت نہیں ہوتی ہے، تو تکریم سعادات ہے اور اکرام ہے، اس لیے ماں کی طرف نسبت کی جائے گی. یا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت علی سب نے مریم کا لحاظ ہے کہ چونکہ ان کے قبلہ والد بزرگوار نہیں ہیں اور والدہ والدہ ہیں، تو ماں کی طرف نسبت میں ان کی تشریف کا لحاظ ہے. تو چاہے سیانت ہو ولد الزنا جتنے ہیں ان کی، یا تکریم ہو سعادات کی، یا لحاظ نسبت ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بارہ جو بھی وجہ ہو، مگر انتصاب جو ہے وہ کیا جائے گا ماں کی طرف بعد آثار سے، اس کا پتہ چلتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اس عالم میں جانے کے بعد روح کا علاقہ جسم کے ساتھ رہتا بہت قوی، بلکہ اتنا قوی علاقہ ہوتا ہے اور اتنا ادراک بڑھ جاتا ہے کہ وہ زندوں کے احوال کے متعلق بھی تبصرے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کون پہنچتا ہے قبرستان میں، حافظ ابن قیم کے بعد تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی ادراک ہوتا ہے. اور جمعے کے دن چونکہ عالم کی بدایت، جمعے کے دن عالم کی نہایت، تو قیامت ہوگی، اس وجہ سے جمعے کے دن ادراک اور احساس اور بڑھ جاتا ہے. اور ایسے کتنے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں بڑے حضرات نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ارواح کو جمعے کے دن خاص طور سے احساس ہوتا ہے قبرستان میں جانے والوں کو. شاید اسی لیے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن قبرستان میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا میں فرمایا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور عام مسل مومنین کے مقامی اور ان کے قبروں میں پہنچے اس سارے ثواب کر. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان سے انہیں ہوگا اور تذکر اسے ہوگا, عبرت اسے حاصل ہوگی. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مقابر پہ پہنچنا انسان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوتا ہے اور بڑی عبرت کی جگہ ہے. وہ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ روح کا تعلق انتہائی قوی ہو جاتا ہے موت کے بعد, اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے حضرات دنیا میں محنت کر کے کشف قبور کی کوشش کرتے ہیں تو باتوں کو کشف قبول بھی ہوتا ہے اور اس کے واقعات بھی موجود ہیں. برق کے بعد ایسے حالات کا پتہ دیا ہے متقدمین نے کہ انہوں نے اس کی مشق کی تھی کہ کسی طرح کوئی شے خواب میں نظر آ جائے. چنانچہ ایک صاحب تھے, ان کے یہاں لوگ پہنچتے ہیں کہ ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کوشش کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کس حال میں ہے. تو وہ کوشش کرتے, دعا کرتے, کچھ پڑھتے, کچھ مراقب ہوتے, یہ دھیان باندھ کے دیکھتے تو اس کا اثر ہوتا اور ایسے مادی طور پر بھی اثر ہوتا. چنانچہ لکھا ہے کہ مثلا ایک حجرہ ہو تنہائی کا بالکل کمرہ, اور اس میں کوئی نقطہ بنا دے آدمی, اور سوتے وقت پورا دھیان باندھ کے اس شخص کا جو ہے جس کو دیکھنا چاہتا ہے, اگر دھیان باندھ کر اور خیال جمع کر وہ سوئے گا تو بہت ممکن ہے کہ کسی روز وہ خواب میں آ جائے. مگر اس قسم کے جو خوابات ہیں اس کا تعلق ہے تخیر نفسانی سے, نفسانی خیالات جو اندر مرتکز ہو جاتے ہیں اور جمتے ہیں, بعض دفعہ اس کا ظہور ہوتا ہے. بلکہ بعض دفعہ طبعی چیزیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. ایک ساتھ ہو رہے تھے, ہوا یہ کہ ان کے ناک سے, دماغ کے راستے سے ناک سے آگ نکلی, اور وہ شعلہ چلا اور چلنے کے بعد غار میں پہنچا, وہاں گیا, وہاں سے جا کر واپس آیا اور پھر وہی شعلہ ناک میں داخل ہوا. اٹھنے کے بعد ان کو بتایا کہ یہ شکل ہوئی. وہ کہنے لگے یقین میرے لیے اس میں نفے کی کوئی صورت ہوگی. اٹھے اور جا کر دیکھا تو وہاں سونا موجود تھا, ان کو فائدہ حاصل ہوا. اور موجودہ سائنس سے بھی اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں آج کل کے سائنٹسٹ کے خواب کی حقیقت پر مطلع ہوں, مگر ان مساکین کو ابھی اتنا ہی پتہ چل سکا ہے کہ کچھ خاص قسم کی لہریں ہوتی ہیں. بات یہ کہ جتنے وہ علاقے ہیں جو اس عالم سے متعلق ہے اس میں تو ان کا ٹٹو چلے گا, اور ادھر کے عالم سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ دشوار. مگر ان دونوں چیزوں کا آپس کا ربط اتنا پکی ہے جسم و روح کا اور روح کے ادھر ادھر کے معاملات کا کہ حیرت ہو جائے. اب آپ دیکھ لیجیے, ایک آدمی صاحب نسبت ہے اور ہے گرمی کا زمانہ, اب وہ کسی پنکھے کے نیچے یا ٹھنڈی ہوا میں یا کوٹھے پر نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کی نماز میں جو انبساطی کیفیت ہوگی گرمی کے تنگ حجرے میں وہ بات نہیں ہوگی. تو مانا کہ اس کی نماز میں جو فرحت اسے نصیب ہو رہی ہے وہ فرحت روحانی ہے, مگر روحانی فرحتوں کا اتنا قوی کنکشن ہے اس کیفیت کے ساتھ جس میں روح حیوانی کے اور حرارت غریبیہ کے روابط ہوتے ہیں. اس لیے شاید بار خاطر نوز میں عرض کروں کہ جتنی ذکر کی حلاوت کی شکلیں ہیں اور پاس انفاس کی لذت کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب موقعوں سے حرارت غریبیہ پر. حرارت غریبیہ کسے کہتے ہیں؟ بدن میں غذا کے بعد بنتا ہے خون, اور خون کے اوپر لطیف قسم کے بخارات ہوتے ہیں, اور وہی لطیف قسم کے بخارات بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں کم, اور اخیر میں جا کے ہو جاتے ہیں گم. تو وہ جب کم ہوتے ہیں تو عمدہ قسم کی تقویت کی دواؤں سے, کہ خمیر ابریشم دے دیا جائے, جواہر والی چیزیں دی جائے, تو حرارت غلیزیہ میں امبیاس اور ابھار ہوتا ہے, اور اس کے ابھار کی وجہ سے آدمی میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے. جوانی میں قوت زیادہ ہوتی ہے تو اچھلتا رہتا ہے آدمی, اور بڑھاپے میں نہیں ہوتی ہے تو گوڑ نہ ہونے کے ساتھ کوڑ نہ ہو جاتا ہے, گرا تو فوڑ نہیں ہو جاتا ہے بیچارہ, اس میں کوئی بات رہتی نہیں ہے. اسی لیے بزرگ تھے, وہ بڑھاپے میں رونے لگے. کسی نے پوچھا حضرت روتے کیوں؟ کہنے لگے کہ جو فرحت و لذت پہلے تھی وہ اب باقی نہیں رہی. ہمارے پنڈا عظیم فخر الدین صاحب مرحوم بڑے شخص تھے, مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ ابرار میاں وہ جو فرحت کی کیفیت تھی باطن میں, وہ فرحت و لذت کی کیفیت اب محسوس نہیں ہوتی. تو میں نے تو انہیں سے سنا تھا, تو میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ حرارت غریبیہ بڑھاپے میں ہو جاتی ہے کم, اور اس کی کمی کی وجہ سے فرحت پر بھی اثر پڑتا ہے. تو کہنے لگے ہمارا بھی یہ خیال ہے, انہیں سے تو سنی تھی اپاس کی. پھر بعد میں نے کہا کہ تو آپ ہی سے سنی ہے ہر چیز, کیا ہمارے تست کیا لگ, یہ ہمارا برکات تست والی بات ہے کہ آپ ہی کا اثر. تو بہرحال وہ رونے لگے تو ان کو یہ بتایا گیا. تو وہ حرارت غریب دیا, اور اس پہ جواب پنڈت دیانند سرسوتی حضرت نانوتوی نے عجیب دیا. اس ظالم نے پوچھا تھا کہ آپ اہل اسلام یہ کہتے ہیں جنتی جب کھانا کھائیں گے تو کھانے کے بعد پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا, وہ پسینے کی شکل ہوگی وہ مشک والا ہوگا, خوشبودار دکار آئے گی تو خوشبودار. تو اس ظالم نے یہ اشکال کیا کہ جب پیشاب بھی نہیں پاخانہ بھی نہیں تو پسینے میں پیشاب پاخانے کی بو آنا چاہیے, اپنا کا تقاضا ہے, دکار آئے تو اس میں وہ بو آنی چاہیے. تو حضرت حجت الاسلام نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ پنڈت جی بتائیے, زمین سے جو اناج نکلتا ہے اس میں جوہر بھی ہوتا ہے فضلہ بھی, پھر پس جاتا ہے اور پسنے کے بعد اس کو جو ہے پچھوڑنے صاف کرنے کے بعد پستا ہے تو کچھ فضلہ اس میں کچھ اس میں, اس کے بعد اخیر میں کچھ فضلہ ایک طرف اور کچھ جوہر ایک طرف ہوتا ہے ست اس کا. پھر پک پکا کر آدمی جب کھاتا ہے تو میدے کی چھلنی میں پہنچنے کے بعد کچھ ہوتا ہے فضلہ کچھ ہوتا ہے جوہر. وہ جوہر تو بنتا ہے تب چلتا ہے وہ مجموعی طور پر لیور کی طرف, اور جگر بناتا ہے اس کا خون, اور خون بنانے کے بعد قلب کی طرف سپلائی کرتا ہے. اور یہ بادشاہ سلامت جو ہے ایسے ہیں کہ یہاں پائپ لائن سسٹم ہے, ساری باڈی کے ساتھ خون کا تعلق, اور جہاں محنت زیادہ وہاں پر سپلائی زیادہ. تو جو لوگ دماغی کام کرنے والے ہیں تو خون ادھر زیادہ جاتا ہے, اور جو ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں دن میں تو ادھر زیادہ جاتا ہے, اوپر کا منزلہ کمزور رہتا ہے. تو غرض یہ کہ ایک سلسلہ, لیکن حضرت نے فرمایا کہ وہ جو خون بنا ہے وہ غذا کا جوہر, پیشاب ادھر چلا گیا پاخانہ اس طرف رخصت ہو گیا, بلغم ایک طرف آ گیا, کلچھٹ کی طرح سفرا دوسری طرف, سودا تیسری طرف, اور دم اور خون کی شکل ہے وہ بن کر قلب میں پہنچا, اور وہ لطیف ترین چیز ہے بدن انسانی میں خون. پھر کہا کہ پنڈت جی اس خون کے اوپر کچھ لطیف بخارات ہوتے ہیں جس کو حرارت غریبیا کہتے ہیں. تو یہ سوال کیا کہ یہ بتلائیے آپ کہ اگر کسی آدمی کی خوراک و غذا وہ لطیف بخارات ہوں تو کیا اس کی ضرورت ہوگی پیشاب پاخانے کی, فضلہ ہوگا؟ اب وہ کیا جواب دیتا سوائے تسلیم کی, مفری نہیں تھی. تو کہا کہ نہیں, تو ٹھیک اسی طریقے سے وہاں بھی شکر ہو, اور اس میں جتنی لطافت ہے اس سے بہت زیادہ لطافت ہوگی. بلکہ شیخ محی الدین ابن عربی نے مکشوف میں لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی حرارت کے آثار لطیفہ جنت کے پھلوں کے پکنے کا ذریعہ بنے گی کسی واسطے کے ساتھ, اور ان کی کشوب عجیب ہے, میدان میں شر منکشف ہوا, پل سراب منکشف ہوا, میزان منکشف ہوا, اس کی تصویر بنائے باقاعدہ علامہ شاہرانی نے کتاب الواقید میں. مگر بہت سے کشوف ایسے بھی ہیں کہ جو کشف ہی کی حد تک ہیں, اس پہ کلام بھی کیا, اور خاص طور سے سر ہند کے عارف کبیر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کشوف کا تعاقب کیا, مگر بہت بڑے شخص ہیں. حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ذوق کو سمجھ گیا ہوں, بہت اونچا معیار اسرار و حکم میں ان کا. تو واقعہ یہ ہے کہ وحدت الوجود پر بھی جو انہوں نے کلام کیا ہے تو بہت سے لوگ اس کے منشا کو سمجھ نہیں سکے ہیں, اس لیے تشویشات پیدا ہو گئی, غلط فہمی کی شکلیں ہوئی, اور اسی کی تردید کے لیے مجدد صاحب نے کہا کہ ایجا نصوص الحکمت مارا حاجت نصوص الحکمت خصوص الحکم نے مارا حاجت فتوحات مکیہ نے سیدھا فتوحات مدنیات. تو یہ ہے سر, یہ دوسری بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ روح کا بدن کے ساتھ کنکشن اور تعلق بڑا قوی ہو جاتا ہے تجرب, اور سارے معاملات براہ راست ڈائریکٹ جو ہے وہ روح پر گزرتے ہیں, جسم اس کے واسطے سے فائدہ اور اس کو اٹھاتا ہے. تو ادراک کی شکل, احساس کی شکل, سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے میں نے وہ سنایا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص والا واقعہ عبداللہ کی, جو تاکید فرمائی تھی انہوں نے کہ تدفین کے بعد تھوڑی دیر رکنا تاکہ مجھے انسر رہے اور میں جان سکوں کہ کیسا اراج و رسول ربی. وہاں منشا بھی یہی تھا کہ وہ ایک خاص قسم کا ادراک, اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میت کو دفن کر کے جب لوٹتے ہیں تو ان المیت لیسمع قران عالم کی بیٹوں کی سرسراہٹ تو میت سنتی. اور جو حضرات حمائے موتا کا انکار کرتے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں کو اسی مقام تک خاص رکھتے ہیں جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے. باقی یہ ہے کہ ادراک اور طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی روح کی جسم سے الگ ہٹنے پر. بلکہ اسی عالم میں نیند کی حالت میں جب روح کا تجرد ہوتا ہے تو ادراکات اور احساسات بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور لطافتیں اس کی اور قوی ہو جاتی ہیں جسم سے علیحدگی کی شکل میں. تو برزخ میں پہنچنے کے بعد سارا معاملہ جو ہے جو کچھ بھی ظاہر ہوگا جو کچھ روح میں بنا اسی طرح سے. اسی لیے حضرت عبد الرحمٰن ابن ثمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا ایک موقع پر کچھ صحابہ تشریف فرماتے آ کر فرمایا کہ میں نے آج عجیب خواب دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میری امت کا ایک شخص عذاب کی وجہ سے بالکل بوکھلایا ہوا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ نماز پہنچی اور پہنچ کر اس کے چھٹکارے کا سبب بن گئی. پھر فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ ملک الموت قبض روح کے لیے پہنچے ہیں اور صلہ رحمی جو کرتا تھا والدین کے ساتھ اور اپنے عیدہ کے ساتھ تو خاص طور سے والدین کے ساتھ سلوک اس نے آ کر ملک الموت کو ہٹایا. اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے اس کی کیا شکل ہے پھر کسی وقت کہوں گا. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے آدمی کو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے حالت خراب ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا روزہ آیا اور آنے کے بعد اس کے لیے تشنگی کی دوری کا اور پیاس سے ختم کرنے کا سبب بنا اور وہ سیراب ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ عذاب الہی اس کے پاس پہنچا. اتنے میں ذکر اللہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ آیا اور آنے کے بعد عذاب سے نجات کی شکل مہیا کر. پھر فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ ظلمتیں ہی ظلمتیں اور تاریخی تاریخی اندھیرا پن ہے اور اس میں وہ متحیر ہے. اتنے میں اس کا حج عمرہ پہنچا اور آنے کے بعد روشنی کی شکل کر دی اس کے لیے. پھر فرماتے میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس نبی کی مجلس میں پہنچنا چاہتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے ممانعت کر دی جاتی. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا غسل جنابت پہنچا اور غسل جنابت نے آ کر پکڑا اس کا ہاتھ اور میری مجلس میں اسے پہنچا دی. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے پریشان کر رکھا ہے. اتنے میں اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہنچا. بھلائیوں کا کرتا تھا حکم و برائیوں سے روکتا تھا اس سے نجات کی شکل نکل آئی. پھر فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ عیدہ سے احباب سے بات چیت روک دی گئی ممانعت کر دی گئی بے تعلق کر دیا گیا. اس اجنبیت کی کیفیت پریشانی کی تھی. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی صلہ رحمی آئی اور صلہ رحمی نے آ کر اس کے لیے سامان کر دیا اور سب سے بہت خوشگواری کے ساتھ ملنے کی شکل مہیا کر دی. پھر فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ صورت یہ تھی کہ عذاب الہی آ رہا اس کے پاس اور سخت تشویش میں کہ اس کا صدقہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد عذاب الہی سے نجات کی شکل کر دی. پھر فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے درمیان اور حق تعالیٰ کے درمیان حجاب ہے پردہ ہے پارٹیشن ہائل ہے اور وہ بیٹھا ہے دوزانوں سخت پریشان. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ اس کا حسن خلق آیا اور اچھے اخلاق آئے. اس نے وہ پارٹیشن بیچ سے ہٹا دیا اور رب سے لقا کی شکل اس کے لیے ہو گئی. پھر فرماتے میں اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھتا ہوں کہ وہ عذاب میں گویا گرا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خوف الہی کی کیفیت آئی فوراً اس سے نکلنے کی شکل پیدا کر دی. پھر فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھتا ہوں کہ پرسرات پر ہے اور سخت پریشان ہے بربادی ہلاکت کے قریب ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنے رب سے اچھا گمان اور حسن ظن والا عمل پہنچا اور اس نے اس کے لیے گلو خلاصی کی شکل اور اس سے نکلنے کی صورت پیدا کر دی. پھر فرماتے میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب الہی کی وجہ سے پریشان ہے نماز پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس کے لیے عذاب سے خلاصی کی شکل ہو گئی. یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے آدمی کو دیکھا کہ وہ جنت کے قریب پہنچ گیا مگر دروازہ جنت کا بند ہے, مقفل ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کلمہ طیبہ اس کا پہنچا اور پہنچنے کے بعد فوراً اس کے ذریعے سے دروازہ کھولا, وہ داخل جنت ہوا. اور یہ روایت مرتبہ حسن سے کم نہیں ہے, ترغیب و ترغیب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو بہرحال یہ وہ روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی اعمال کے آثار اس عالم میں کیسے مرتب ہوتے ہیں. اور حق یہ کہ جہاں مناسبات پر بحث کی محدثین نے, وہاں تو غضب ہی ڈھایا ہے. ایسی ایسی مناسبتیں, اب دیکھیے یاد آیا ابھی اس وقت ملے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور بلال مجھ سے آگے, ان کی کھڑاؤں کی سرسراہٹ, ان کی گویا نارین کی سرسراہٹ محسوس کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال, تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جنت میں اپنے سے آگے تمہیں دیکھتا ہوں؟ فرمایا اللہ کے رسول, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وضو کر کے دو رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں, پھر آپ کو اطلاع دیتا ہوں نماز کے وقت کی. علامہ شاعرانی لکھتے ہیں کتاب الجواقیت میں, جس میں شیخ اکبر کے علوم کی شرح کی انہوں نے, وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے درجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہے کہ آپ مخدوم ہیں اور حضرت بلال خادم ہیں. اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ بہت سے موقعوں پر خادم آگے ہوتا ہے خدمت کے لیے, جیسے کوئی وزیر آیا تو سیکورٹی گارڈ اس کا پہلے پہنچ جاتا ہے. جب بقول حضرت شیخ العزیز صاحب نے اللہ مرقدہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وجہ داخل ہونے کے مستحق ہے جنت میں, اور اس کے بعد پھر آپ کی امت, تو ضابطے کا تقاضا یہ کہ آپ کے بعد اور انبیاء کا نمبر لگے, مگر صورت اس کی ایسی فرض کریں کہ جیسے ایک ملک کا بادشاہ کسی مملکت و کنٹری میں داخل ہو, پھر دوسرے ملک کا, تیسرے ملک کا, لیکن دوسرے تیسرے ملک کے جو بادشاہ داخل ہو رہے ہیں ان سے پہلے ان کا چانس لگ جائے گا جو پہلے نمبر پہ بادشاہ جانے والا ان کے خدام ساتھ میں جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اصالتاً اور واقعتاً مستحق ہیں, مگر آپ کے ضمن میں آپ کی امت کا داخلہ گویا پہلے ہوگا, اور اس میں امت کی فضیلت اور انبیاء پہ لازم نہیں آتی, باقی کام ضرور بن رہا ہے. جیسے اسٹیشنوں پہ ٹرین کھڑی ہوتی ہے پہلے سے, ایک آتی ہے بعد میں نکل جاتی ہے, پہلے وہ دیکھتے رہتے ہیں بےچارے منہ کہ یہاں کب سے استخارہ ہو رہا ہے, مراقبہ ہو رہا ہے, سارے دن یہ آئے بعد میں ہمارے آگے بڑی تعلیم بڑے مزے سے حساب کر رہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے اس پریڈ فارم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی ہے بعد میں, اور جنت میں جانے کے لیے سب سے متقدم ہوگی, اور انبیاء کی امت پہ جنت حرام ہے جب تک کہ یہ امت داخل جنت میں ہو جائے. ایک بات یہ, دوسری بات علامہ شاعرانی نے یہ لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو فرمانا اور آپ کا نماز ادا کرنا یہ ایک عمل ہے, اس کی برتری اور بہتری اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ کیسے آپ کی نماز وضو, مگر صورتاً ظاہر کے لحاظ سے یہاں یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو مقدم ہے پہلے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بھی مقدم ہے پہلے ہے. تو فرمایا کہ صورت عمل کے لحاظ سے اگر حضرت بلال کا وضو اور دو رکعت مقدم ہے تو اس تقدم کا اثر اس عالم میں ظاہر ہو رہا ہے, چاہے خادمانہ حیثیت سے لیکن بہرحال اس کا ایک اثر ہے. بلکہ جہاں تک ہے کہ حضرت جعفر طیار کے باپ میں ہے کہ انہیں لے جایا گیا اٹھا کر, تو دیکھا گیا کہ بعض دفعہ ان کا وہ تخت ذرا سا مائل تھا, اور اس مائل ہونے کی وجہ لکھی ہے کہ خیال میں تردد تھا غزوے میں جب تشریف لے گئے, تو آگے بڑھنے میں اور پیچھے رہنے میں کچھ ترددی شکل تھی, کچھ آگے کچھ پیچھے, اس کا اثر اس وقت پر ظاہر ہوا جسے ملائکہ لے کر پہنچے ہیں. تو اس عالم کے ساتھ جو مناسبت کا ایک عالم, جیسے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تو ہندا نے ان کا جگر چبایا, تو منشا تو تھا پھانسی, مگر وہ جگر عشق الہی کی آگ جس قلب میں تھی اس سے قریب تھا, تو جگر چبانے کا اثر یہ بھی ہوا کہ ادھر توفیق و ایمان نصیب ہو گئی ان کو. اور یہی وجہ ہوئی ہے کہ جب ہندا کا یہ معاملہ پیش آیا ہے تو لکھا ہے غالباً حافظ ابن جوزی نے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اونٹنی خریدی تھی تاکہ وہ لوگوں کو ولیمے کی دعوت دے سکے, اور اچھی خاصی اونٹنی بخاری میں واقعہ موجود اور غالباً مسلم میں بھی. تو حضرت حمزہ شراب کے نشے سے چور تھے, اور یہ وہ دور تھا جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی. تو ایک خاص محفل میں بیٹھے ہوئے طبیعت پر غلبہ اور کچھ گانے والی جا رہی تھی, جوش کے ساتھ اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضرت علی کے اونٹنی کے پاس پہنچے اور زندہ اونٹنی کے جگر نکالے اور لے کر پہنچے. حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا, آپ نے نالین سنبھالے اور چادر لی اور فوراً حمزہ کے پاس پہنچے. وہاں جو گھر میں گئے تو حضرت حمزہ نشے کے ساتھ تھے, نشے میں چور تھے, بالکل کتنا چور بلکہ مست تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ www.attableek.com the revival of iman حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر ڈالی اوپر نیچے بدن پر, اس کے بعد کہا, ہر انت ملا عبید و آبائی, تم سب ہمارے آبا کے غلام ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حواس باختہ ہیں, بالکل الٹے پیروں آپ لوٹ گئے, لیکن وہ زندہ اونٹنی کا جگر انہوں نے نکالا, منشائے تھا کہ اسے چبائیں کھائیں, تو اس جگر پہ جو زد پڑی ہے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا جگر نکالا گیا موت کے بعد پر چباؤ کی شکل پیش آئی ہے. تو حافظ ابن جوزی نے کسی مقام پہ لکھا, کچھ حافظہ میں کمزور ہو رہا, تو وہ لکھتے ہیں کہ مستقل ایک عالم ہے مناسبات کا, حتیٰ کہ تکوینی طور پر اعمال کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, تشریعی طور پر چاہے گناہ معاف ہو جائے مگر خدا پاس کا ایک عجیب نظام, اور مستقل اس پر انہوں نے شواہد پیش کیے ہیں جو علم وزیر کا اور ان کے علم لطیف کا میں پتہ دیتے ہیں ترجمانی کر رہا. تو خیر میں ذکر کر رہا تھا کہ برزخ میں یہ جو آثار ظاہر ہوئے ہیں تو صورت عمل کی یہاں تھی, اور ایک خاص شان کے ساتھ اس کا ظہور اس عالم میں ہوا ہے. اب چاہے ان کے اجسام اپنے مقام پر منتشر ہو یا مجتمع ہو, مگر روح کا ادراک ہوتا اور سب چیزیں اس پہ گزاری جا رہی, جس کی ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اسی لیے علامہ شامی یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب قبرستان میں آدمی پہنچے تو مثلاً یہ قبر ہے اور مردہ اس طرح دفنایا جاتا ہے جیسے یہ قبلہ قبلہ ہے, یہاں اس کا چہرہ ادھر کر دیا گیا. تو لکھتے ہیں کہ ادب یہ کہ جب جیسے کوئی شخص چارپائی پہ لیٹا ہو اور دہنی کروٹ پہ لیٹا ہو تو اس کے سامنے آپ مواجہ میں پہنچیں گے کچھ اس طرف کہ دیکھنے میں بھی سہولت ہوگی. تو یہ حصہ قبر پہ کھڑے ہونے کے لیے مناسب ہے, یہاں جانا یا ادھر پہنچنا یا ادھر مناسب نہیں. یہاں تک لکھا ہے فقہا نے کہ زندگی میں جتنا قرب بہت تھا اس کے لحاظ کی بھی اجازت ہے, اگر بہت بڑا شخص تھا اور کچھ فاصلے میں ٹھہرے تو قبرستان میں بھی اس کا لحاظ. ویسے جوتے پہن کے جانا شرم جائے, ہاں اگر ادب کا غلبہ ہے اور شرم اسے ضروری نہیں سمجھتا ہے تو قرب مدار سے پہلے پہلے اگر اتار دے تو وہ ایک ذوقی چیز ہوگی, ذوقیات اور ہوتی ہیں شرعیات اور ہوتی ہیں. اسی لیے بعض بزرگوں کا طریق یہ ہے کہ وہ اہل اللہ کے پاس سے لوٹتے ہیں تو پشت نہیں کرتے ہوتے, مگر یہ چیز ذوقی چیز ہے. جب حدیث آئے بخاری مسلم میں تو میں نے طلبہ سے کہا کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, آپ سے سوالات کیے, جوابات سننے کے بعد ولہ مدبرن کا لفظ ہے پیٹ پھیر کر چل دیا. میں نے کہا جس سے صاف طور پر واضح ہے کہ پشت کرنے کی اجازت ہے جب پیغمبر کی طرف تو کسی ولی کی طرف ہو اس کی گنجائش. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ذوق کی یا وجدان کی, اب ذوق و وجدان کو سمجھانے کے لیے الفاظ تو میرے پاس ہے نہیں, مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ہوں سمجھ لیجیے, اور کچھ شرعی لاگتے ہوتے ہیں اصول. تو شرم اس کی شکل ہوتی ہے جواز کی, وہ اپنی جگہ. یہاں تک لکھا ہے کہ قبر میں پہنچے تو اس کا لحاظ, حتیٰ کہ قبر پہ ٹیک لگانا, تکیے کی حیثیت اسے دینا, اسے روندنا, اسے کچلنا, قبر کے اوپر کھڑا ہونا, ان ساری چیزوں میں چونکہ بے تقریمی کی شکل ہے بے اکرامی کی, اس سے منع کیا. حتیٰ کہ یہاں تک لحاظ کیا کہ جنازہ اتنی تیزی سے کہ اس پہ لاش ہلتی ہو گرتی ہو تو فقہ لکھتے ہیں کہ لے جائے تیزی سے, مگر بغیر خبابین کا لفظ ہے کہ لاش حرکت نہ کرتی, جیسے رنجھوڑیوں کا ہوتا ہے کہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ پٹائی کر رہا ہو, رام بولو بھائی رام, رام رام سکتے ہیں, رام بولو بھائی رام کیا بلا ہے, اور مطلب پٹائی ہو چلی گئی. تو جہاد پھر ذکر ساتھ میں ہو, اور میں تو کہتا ہوں یہ اتنا مکرم ہے کہ موت کے بعد بھی اسے جو ہے تنگیوں پر اٹھایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ خالے نیک کی بھی ایک حقیقت ہے شریعت میں, خالے بد کی اجازت نہیں. اور ابو داؤد کے حاشیے پہ مولانا فخر الحسن صاحب نے جو حضرت نانوتی کے شاگرد ہیں اور انہیں کی برکت سے علوم نانوتیہ منتقل ہوئے ہیں زیادہ, وہ لکھتے ہیں کہ رحمت غضب پر غالب ہے اس لیے فالے نیک کی گنجائش ہے, اور غضب ساتھی کو غالب نہیں اس لیے فالے بد کی گنجائش نہیں ہے. تو فالے نیک کے طور پر آگ خوردہ ساری چیزوں سے بچا جائے گا. ہاں مگر جس میں مفر اور چھٹکارا نہیں وہ الگ بات. اسی لیے پکی اینٹ اس سے بچنے کی شکل, ساتھ میں آگ لے جانا اس سے بچنے کی شکل. مگر حافظ بن الدین عینی میں لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کپڑا انگریز کے یہاں چونکہ اپنے ہاتھ شان کے ساتھ جب وہ تاگی کی شکل میں تھا تو تپایا گیا, گرم پانی میں ڈالا گیا, تو اس سے بچنا چونکہ متاثر ہے وہ امر آخر ہے. ورنہ ناریت کے قبیل سے جو چیز ہے اس سے بچے گا کہ پھالے نیک ہیں, اور اللہ سے اس کی امید کے اس کے ساتھ رحمت الرضوان ہی کا معاملہ ہو. تو خیر یہ بات خدایا نے کہاں چلی گئی, پردہ منتشرہ ہو گیا. میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر جسم سلامت ہے تو روح کا تعلق اور جسم کے ساتھ اتنا قوی, اتنا قوی ہے کہ دنیا سے زیادہ. دنیا میں کیا شکل ہے, روح ربانی نکلی ہے نیند کی حالت میں, مگر جیسے بجلی کے بٹن آپ دبا بجلی جلتی, اس سے زیادہ قوی روح کا تعلق جسم کے ساتھ. کیا ذرا ہوں کیا پھٹ سے آنکھ کھل جائے, ذرا کچھ ہوا فوراً بیدار, جہاں کھٹمل بن کے کھاٹ میل چلنا شروع ہوا فوراً بیدار, جہاں پر مچھر آیا فوراً, جہاں کچھ ہوا فوراً. ہاں بعض ہوتے ہیں ایسے مت والے جس میں جسامت کو نہیں لفظ, ایک ساتھ سو رہے تھے بارش آئے تو رضائی اوڑھ لی, اب اس کے بعد جب خوب برسا سب ساری رضائی تر ہو کے اندر پانی پہنچا تب ان کے حواس ٹھکانے آئے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, بس خدا گئے پیشاب کے لیے بیٹھے, پیشاب خانے میں تاریخ ڈابل میں وہاں بیٹھے تو وہیں سو رہے, تو آپ کی سستی اڑانے کے لیے ایک مزیدار لطیفہ سنا دے, لطیفہ سے کیا لطیفہ ہے, ایک سردار جی رہے پیشاب کرنے کے لیے, پیشاب کیا, اب وہ بیٹھ کر اٹھنے لگے تو شکل یہ ہوئی کہ ان کا جو شرٹ تھا تو انہوں نے اس کا بٹن یہاں لگا دیا, اب وہ تھوڑے کھڑے ہوئے تو آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں, بڑی پریشانی. اور وہیں سے چلا رہے ہیں کہ میں سیدھا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر کو بلایا گیا, اس نے دیکھا, اس کے بعد اس نے کہا کہ مسئلہ سنگین ہے, مگر یہ کہ ہم چارج کریں گے, اگر آپ دیتے ہو چاہے تو عمل کر دیتے ہیں. تو وہ یہاں جو بٹن کی جگہ تھی اپنی دانش مندی اور عقل مندی, خرد مندی اور ہوش مندی کی وجہ سے, بلکہ سب چیزیں مندی تھی اس کی وجہ سے اس بٹن کو یہاں لگا دیا. اب یہ سردار جی دروازہ کھولا تو سامنے پدیہ آنند گلاس آئینہ تھا, فوراً پیچھے ہو گئے کہ اندر کوئی سردار جی بیٹھے, تقاضا مجبور کرتا تو آگے بڑھتے, تصویر مستر کرتی تو پیچھے ہٹتے, ایک خاص کشمکش تھی. اور اس کشمکش میں ان کی زوجہ محترمہ کی نگاہ پڑ گئی, وہ اس کے تیور بدلے اور چھپا اسے نے کہا کہ کیا بلا ہے, کہا کہ اندر کوئی اور ہے, وہ یہ سمجھے کہ کوئی معاملہ ہوگا, بہرحال اس کو تشویش ہوئی, صبح تو ہو ہی گیا. تو سردار جی نے کہا کہ اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے اور نکلتے نہیں ہیں, اس کو صبح ہوا, اس نے کہا کہ صاحب ہیں یا صاحبہ نے معلوم نہیں, دیکھوں تو جا کے تھی تو ان کی بیوی, اب اس نے جو نظر ڈالی تو اس کو عورت دکھائی, بہت بگڑی کہ وہ اندر ڈاکن بیٹھی اس کو دیکھنے کے لیے تم باہر باہر جاتے. سردار جی کو تو سردار جی دکھے تھے اور ان کی بیوی کو سردار جی مجھے دکھی تھی, تو وہ فرمانے لگی ماشاء اللہ اگر کہ اچھا وہ چڑیل ڈاکن بیٹھی ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھائی تم بار بار جاتے ہو وہاں. اب بڑا مسئلہ, اس نے میں پی ٹی آیا بابو چیک کر ٹکٹ, اس نے آنے کے بعد پوچھا کیا معاملہ ہے, وہ بھی اتفاق سے سردار جی حل کر دیتا ہوں. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو باقاعدہ سوٹ کے اندر سے بٹ سوٹ میں بہت, انہوں نے جو دیکھا تو آ کے کہا کہ اسٹاف کا آدمی آپ دوسری جگہ چلے جاؤ, کچھ ایسے بھی اثر مند ہوئے. تو بات میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ہمارے آپ جو کام کرتے ہیں اس میں ٹرین میں انہیں کا آدمی ہے, آپ کو رہنے کے اندر آپ لوگ دوسرے بیت الخلا میں جائیے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قبر کا اتنا لحاظ ہوگا اور تمام نمور سے احتیاط کی جائے گی جس سے گویا فالے نیک کے خلاف کوئی چیز ہو, مثلا ناریت ہے یا غضب کی چیزیں ہیں یا کفار سے تشبہ کی شکل. ہاں جب مجبوری ہو وہ الگ بات, جیسے فقہ لکھتے ہیں کہ نماز میں انگلیاں قبلے کی طرف ہو ادب یہ, مگر جہاں امکان ہو یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں امکان نہیں, مثلا اب آپ یوں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ یوں کر دیں تو یہ آپ کی دانش مندی شمار ہو, یا رکو میں جا کر وہاں بھی یوں کرتے رہیں. ہاں جن جن مواقع پہ قبلہ رو ہونے کا امکان ہے اس کا لحاظ ہو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ایک مقام پر لاش ہے یا اجزاء ہے تو روح کا اس سے تعلق ہے, اور ان سے ہوتا روح کو جانے کی وجہ. یہ الگ بات ہے, بعض بزرگوں نے کہا کہ ہمارے مزار پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا الہی خود ہمارے حق میں فاتحہ خواہ ہوگا کہ وہ فاتحہ پڑھتا رہے گا. بعض بزرگوں نے کہا کہ آئیں گے تو خدا جانے کچھ گڑبڑیشن ہوگی, لہذا جس کو مجھ سے محبت ہو وہ سورہ یاسین پڑھ کے مجھے بخش دے اور میرے لیے دعا کر دے, تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مزار پر آئے. تو غرض یہ کہ احوال ہوتے ہیں بزرگوں کے, وہ دو مجذوب تھے آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے اور ایک دوسرے سے خفا ہو گئی. ایک نے خفا ہو کے کہا کہ جاؤ تمہاری قبر پر بچھو ہی بچھو رہیں گے, دوسرے نے کہا جاؤ تمہاری قبر پر گدھے رہیں گے. اب انتقال ہوا پہلے کا تو مزار پہ بچھو, ادھر دیکھیے ادھر بچھو, وہ کاٹتے بھی نہیں, وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ لے جائیں تو طبیعت خوش, پھر کاٹتے, اور وہ مرے تو ان کے مزار پر گدھے گدھے رہتے رہے. تو ان لوگوں کی شان اور ان کا حال ہی کچھ عجیب سا ہوتا ہے. اللہ بھائی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ موت کے بعد تعلق زیادہ قوی ہو جاتا ہے, اور اس تعلق سے استفادے کی شکلیں بھی لوگوں نے اختیار کی. بلکہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں کچھ چیزیں رکھی تو حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہی نہیں پتا چلتا تھا کہ کہاں رکھی ہے, ہو گیا انتقال. اب انتقال کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ وہ قیمتی چیز ہے, سارا گھر توڑنا پڑے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک صاحب سے کہا جنہوں نے اس کی مستقل مشق کی تھی, تو خواب میں ان سے ہوئی ملاقات, انہوں نے بتایا کہ الماری کے نیچے وہ رقم رکھی ہے, مکان گرانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ شکلیں بہت عجیب ہیں, کچھ تو وہ ہے جس کا مشق سے بھی تعلق ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ چوتھا جو درجہ ہے بدن اور روح کے تعلق کا, برزخ کا, وہ سب سے زیادہ قوی کنیکشن جو ہے وہ عالم آخرت میں ہوگا. تو اس عالم میں روح کا نظام مضبوط و قوی ہو جائے اور اس کے لیے فلاح کی شکل ہو, اس کی تصویر کسی صورت میں کی ہے, اور چار اس کے لیے اساسی اور بنیادی چیزیں بیان کی گئی سورہ والعصر میں. اس کی تلاوت کئی روز سے کر رہا تھا اور آج بھی تمیز میں گویا بات رہ گئی. تو چار بنیادیں اس مہلکے سے اور ہلاکت سے نکلنے کا باعث ہیں کہ جس کی وجہ سے روح کی بربادی, اور روح کی بربادی کیا بلکہ آخرت کی اور دوامی بربادی پیش آتی, اسی کا تذکرہ سورہ والعصر میں کیا ہے. والبقية تذكر بين أيديكم غدا إن شاء الله إذا قدر الله مولى الموانئ. تو کل ان شاء اللہ اس پر کچھ آ جا سکے گا. دعا کیجیے اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اللهم وفق لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم توفنا مسلمين واجعلنا للصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.